Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, bugün son yapılan çalışmaların da ışığında neden hareket etmek zorunda olduğumuzu konuşacağız. Sadece işte tabii ki bu programın kapsamı gereği sporun faydaları gibi bir program olmayacak tabii ki bisiklet zinciri. Bu hafta sadece bu kadar eklem, kas, sinir, kemik, kıkırdak ve bir sürü bağlardan oluşan bu iskelet sisteminin aslında hareket etmek zorunda olduğu ve hareket ederek de evrimleştiği için bu hareketlere bağlı olarak da bir kognisyon, bir bilişsel dünya geliştirdiğini söyleyebiliriz. Aslında bir başka programda bugün artık üzerinde çok çalışılan embodied cognition denen, yani bedenselleşmiş zihin diyelim. İşte tüm bu beden hareketlerinin sonucunda merkezi sinir sisteminin feedbackleri, gitgelleri sonucunda aslında beden hareketimizin psikolojimizi nasıl etkilediği, değiştiği son derece önem kazanır hale geldi son zamanlarda. İşte bugün bu kapsamda, yani neden hareket etmeliyiz? Hareketin yararları nedir? 21. yüzyılda şu an içinde bulunduğumuz dünya şartları gereği oturarak veya yan gelip yatarak çok fazla vakit geçirdiğimiz için tüm bunların acısını çıkartmak maksadıyla spor salonlarına ya da dışarıya yürüyüşe koşuya çıkıyoruz ama bu hiç yoktan iyidir elbette. Fakat aslında genel anlamda hareketin, bedensel hareketin ihmal edildiği ve bu ihmalden ötürü de aslında başka türlü zihnin başka türlü çalışmaya başladığı gerçeği de var ortada. Tüm bunları isterseniz Jimmy Buffett'ın parçasıyla başladıktan sonra konuşalım. Jimmy Buffett, You Call It Jogging. You call it jogging, I call it running around. Say you're losing weight, but you ain't lost a pound. While you're out jogging with your other friend, I'm home feeding the kids again. You call it jogging, I call it running around. You call it jogging, I call it running around. It's the best release you say you've ever found. The friends all smile and agree. Yeah, you're running around on me. You call it jogging, I call it running around. Somebody said they saw you down at the corner, getting out of some stranger's car. You come home after running for hours, ain't even breathing hard. You call it jogging, I call it running. The soles of your running shoes, they ain't wearing down. While you're out running up and down the streets, I'm home trying to get the kids to sleep. You call it jogging, I call it running around. Let's take a lap. You've been out since 5 p.m. It's now 30 minutes past 10. You blow in all out of breath. Honey, you've been drinking gin again. You call it jogging, I call it running around. Dragging that silly old towel all over town. You come home grinning with your head all wet, smelling like shampoo instead of sweat. You call it jogging, I call it running around. Oh yeah, I say you call it jogging, I call it running around. Jimmy Buffett'la başladık. You Call It Jogging adlı parçasıyla. Hareket üzerine konuşuyoruz. Bu programı hazırlarken her bisiklet zincirinin her bir halkasında olduğu gibi son yapılmış çalışmalara bakıyorum. Son yapılmış çalışmalardan kastım da genellikle 2010 sonrasına tekabül ediyor ama 2016-2017 yani aslında bu yıl yapılan ve hareket etmenin insan sağlığı açısından tam olarak ne kadar yararlı olduğuna dair yüzlerce, binlerce çalışma var. Tabii ki bunları istediğiniz an okuyabilir, erişebilirsiniz. Ben dolayısıyla spor yapmanın faydaları gibi program olmayacağını söylemiştim başta. Fakat bu bir sürü makale içerisinde yakaladıklarımdan bazıları ilginç olduğu için paylaşmak istiyorum. Bu arada hareketten kastım ne? Hareketten kastım eklemi yani birinden yarı da olsa bağımsız olarak hareket edebilecek tüm kemik kas sistemlerinin dışarıdan görülebilir yer değiştirmesinden bahsediyorum. Dolayısıyla koşmaktan, yüzmekten, halter kaldırmaktan, pimpon oynamaktan bahsetmiyorum. En basit anlamda oturup kalkmak dahi bir hareket. Ve bu hareketin de yapılan araştırmalar öyle göstermiş ki belli bir miktar günde yapılması gerekiyor. Yani bunu kaloriye vurursanız eğer günde belli bir miktar insan kalori kaybetmek zorunda. Programın başında da dediğim gibi aslında bizim bu şu andaki dünya düzeninin sonucu gereği fazla insanların %95'i çok hareket ederek para kazanmıyorlar. Hatta insanların önemli bir kısmının %50'den fazlasının bir bilgisayar ekranına bakmak zorunda kaldığı. Dolayısıyla da aslında bu harcanması gereken kalori diye adlandırılır ama aslında bu sadece bir yan etki, sonuç. O kalorinin harcanmasından ziyade mevcut eklemlerin kullanılması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bir sürü tartışma var. Evrimsel biyologların haklı olarak işaret ettiği gibi aslında tüm değişen çevre koşullarına bedenin adapte olması hiçbir zaman durağan bir prosesin sonucu değil. Hareketin bir sonucu. Dolayısıyla da bu eklemler, bu kaslar, bu kemikler hiç öyle boşu boşuna işte iki ayaklı olmamız ya da ayak üstünde durmamız ya da işte koşarken elleri birbirinin aksi yönüne doğru hareket ettirmemiz ya da yüzerken işte şu açıda durmamız tesadüflere dayanmıyor. O aslında en ergonomik hareketin, en ergonomik olabilecek şekildeki hareketin sonucu. Ayakta kalmak için, yaşama tutunabilmek için değişen çevre koşullarına göre bazı hareketler yapmak zorunda kaldık. Bunun hayatımızı sürdürebilmemiz için önemli olduğu kadar bu hareketlerin zararları da oldu tabii ki. Örneğin yapılan yine son araştırmalar çok daha net bir şekilde söylüyor ki bizim iki ayak üzerine durmamız yani Homo erectus olmamız bize muhtemelen çok büyük avantajlar sağladı. Belki işte düşmanı daha iyi görebildik ya da işte daha iyi saklanabildik. Her ne sebeple iki ayak üstünde durmamız bizim işimize geldiyse aynı şekilde bunun bir sonucu da oldu tabii ki. Kötü sonuçlarından bir tanesi mesela insanlar diğer memelilerle karşılaştırıldığında çok erken doğuyorlar. Yani biz doğduğumuz zaman aslında yıllarca bakıma muhtaç haldeyiz. Oysa ki doğayı gözlemlerseniz, örneğin geçenlerde bir belgeselde tekrar gördüm. Bir at doğum yapıyor. Saatler içerisinde atın ayağa kalkıp işte sürünün peşinden gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla da hayatta kalabilmesi için bu doğum sonrasının çok çabuk bitmesi gerekiyor. Çünkü en zayıf olduğu an yırtıcılar tarafından en kolay avlanabildiği an olduğu için insanda iki ayak üzerine kalkmaktan ötürü doğumların erken olduğu artık bilimsel bir gerçek. Bu da tabii insanın belki bugün birçok Freudian bakış açısı tırnak içerisinde insanın sorununu bu doğum anına bile bağlıyor. Belki bu iki ayak üstünde kalkmış olmamızın bize çok büyük bir dezavantajı olarak, bir bedel olarak geri dönmüş olabilir tabii ki. Fakat son zamanlarda hareket deyince özellikle geçenlerde yine New York Times'da rastladım. Son yapılan çalışmaların daha çok düzenli hareketlerin, işte bunların başında yürümek, yüzmek, hafif tempoda koşmak gibi aktiviteler geliyor. Bu hareketlerin, egzersizlerin, yoga ve meditasyonu da bunun içine sokuyorlar, unutmadan söyleyeyim. Psikolojimiz üzerindeki etkileri çok araştırılmış. İşte her zaman denir işte spordan sonra kendimi iyi hissediyorum. Yani bugün kendim için ne yaptım? İşte 30 dakika yürüdüm gibi. Biraz ayakları tam yere basmayan psikolojik sağaltım kaynakları gibi görünür. Ama aslında son teknolojilerle insan beyninin nerelere uyarıldığı, gerçekten de iyi hissetmeye yol açacak hangi hormonların, hangi nörotransmitterlerin aktive olduğu ya da nasıl aktive olduğu araştırıldığında çok ilginç sonuçlar çıkmış. Mesela bir son, bunu da Psychology Today'de gördüm, son yapılan çalışma ki çok geniş, kapsamlı bir çalışma yapılmış. Bu kapsam denek sayısından kaynaklanıyor. 3000 kişiyle yapmışlar bu çalışmayı ve bu 3000 kişinin yaş aralığı 50 ile 75 yaş arası. Ve sadece bu 3000 kişiye 30 dakikalık günlük ekstra hareket koymuşlar. Ve bu 3000 kişiye de ultrasensitif, ultra duyarlı, son derece duyarlı akselerometreler takılmış. Ve 7 gün boyunca da takip edilmişler. Ve bu 7 gün arkasından da tam 8 yıl ulusal sağlık ve beslenme ekibi tarafından kontrol edilmişler. Nerede? Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından. Bu işte araştırmanın sonuçlarını birazcık irdeleyeceğim. 2016 yılında basılmış bu çalışma Fishman, Ezra ve ekibi tarafından. Harekete sadık kalanlar, yani 30 dakikalık ekstra egzersizleri yapanların, tekrar edeyim, 50 ile 80 yaş arasındaki 3000 kişiye uygulanmış bir 3000 kişiyle uygulanmış, yapılmış bir metot, bir çalışma bu. Sonuçlarını uzun uzun anlatmama gerek yok. Çok net bir şekilde hareketi sürdürenlerin, sürdürmeyenlere göre onlarca maddede toplanacak avantajlar olmuş. Bunlar içerisinde ölüm dahi var. Yani çalışmayı da şöyle bitirmişler zaten. Ne kadar hareket, o kadar az ölüm diye. Yine 2016 yılında, geçtiğimiz yıl Science Daily'de çıkan bir yazıda, Kaliforniya Üniversitesi'nden Davis sağlık sistemlerinden yapılan çalışma sonuçları beyinde ve nörotransmitterlerde ne gibi bir değişikliğe yol açtığını ölçmüşler. Ondan da bahsedeyim. Hem Dr. Medok ve arkadaşlarının yine Journal of Neuroscience'da yayınlanan yine 2016 yapımı çalışmaları, aslında konuyu açarken söylediğim gibi hareket etmenin sinir bilimi üzerine çok çarpıcı sonuçlar ortaya koymuş. Şimdi o çarpıcı sonuçları isterseniz Django Reinhardt'ın çok çarpıcı yorumuyla süsleyelim. Lamer adlı parçasını seslendirsin Django Reinhardt. Sonra sinir bilimsel açıdan hareketin sonuçlarına bakalım. Django Reinhardt, Lamer seslendirdi. Doktor Medok ve arkadaşları gönüllüler üzerine yaptıkları deneylerden sonra çok ilginç sonuçlar ortaya koymuşlar. Kalp hızını ortalama 85'e getirecek kadar bir sabit bisiklet pedalı çevirmeleri istemişler. 38 sağlıklı gönüllüden. Ve çok önemli iki nörotransmitterin miktarlarının değiştiğini görmüşler. Bunlardan biri GABA, öbürü de glutamate. Bu her ikisinin de önemli özelliklerinden bir tanesi beyin hücrelerinin büyümeleri konusunda sorumluluk sahibi olmaları. Daha da önemlisi, majör depresyon sorununun en önemli karakterizasyonlarından bir tanesi aslında bu glutamat ve GABA nörotransmitterlerinin tükenmesi. Çalışma göstermiş ki, Dr. Medok ve arkadaşlarının 2016'da yapılan bu çalışmanın sonucu göstermiş ki, bu çok hafif egzersiz dahi bu çok önemli olan iki nörotransmitterin yani GABA ve glutamatin metabolik pathway dedikleri yani metabolik patikasını aktive ettiğini kanıtlamışlar. Yani aslında hakikaten egzersizin depresyon üzerine bu kadar olumlu etkiler göstermesinin altında yatan neden işte bu metabolik yolların aktive olması, bu aktivasyonda depresyon sırasındaki GABA ve glutamatin düşüklüğüne bağlı sorunlarının aslında giderilmesi, telafi edilmesi bir başka deyişle. Hemen küçük bir son yapılan çalışmayı da aktarayım. Fareler üzerinde yapılan. Farelere melanoma kanser hücreleri veriliyor ve kendi yuvalarında şu hani içinde koşar ve de döner bir silindirimsi bir tekerlek vardır ya, fare koştukça o döner. Bu egzersizleri yapmalarına izin verilmiş olan farelerin izin verilmeyenleri oranla anlamlı derecede az miktarda kansere yakalandıklarını görmüşler. Yani spor yapmalarına izin verilen fareler kanserle baş edebilirken bedenleri diğerlerinin baş edemediğini göstermişler. Bugünkü şekli alan tüm hayvanlar aslında ortamlarına en iyi adapte olan hayvanlar oldukları için o beden hareketlerini aynen yapmaya devam ediyorlar. Örneğin 100 sene önceki kargalarla bu yıl yaşayan kargaların hareketlerinin çok değiştiğini söyleyemeyiz. Belki insanın bu özellikle çevresine umarsızca yaptığı kötülükler nedeniyle belki onlar da çevreye ayak uydurmak zorunda kalmış olabilirler ama daha fazla mı uçuyorlar, daha az mı uçuyorlar, böyle bir çalışma yapılmış mı insana bağlı olarak. Ama insan dışı sebeplerle hareketlerinin, gündelik hareketlerinin avlanmak için, ayakta kalmak için, kaçmak için, çiftleşebilmek için tüm hareketlerinin aynı neredeyse aynen devam ettiğini düşünürsek insanda endüstri devriminden sonra özellikle bu hareketliliğin pek esamesinin olmadığını söyleyebiliriz. Peki bunun sonucu nedir? İnsan gerçekten bu kadar eklem, kas, tüm bir hareket donanımına sahipken bunu kullanmıyor olmasının sadece işte biraz önce anlattığım gibi kansere yol açan ya da mutsuzluğa yol açan bir bedel ödeyerek mi kurtuluyor? Aslında değil. Çok daha enteresan sonuçları var. Çünkü aslında bazı cümleler saçmadır ya. Örneğin şu cümle çok saçmadır. Sigara içmemek çok yararlı. Yani sigara içmek zararlı demek yerine sigara içmemek çok yararlı dediğiniz zaman aslında ne yapmış oluyorsunuz? Sigara içmeyi donanıma default olarak eklemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sanki içmemek bir marifetmiş gibi bir anlam taşıyor sigara içmemek çok yararlı dediğimizde. Aslında spor yapmak yararlıdır demek de bence aynı saçmalığa sahip. Çünkü şöyle bir aynaya bakın, kendinize bakın. Donanım hareket etmek üzerine evrimleşmiş ve biz de bunu kıçımızı kaldırıp yapmıyoruz. Yapmadığımız için bir şekilde besleniyor olmalıyız ki işimize gidiyor. İşte bunun sonucu aslında sebebi daha doğrusu Doktor Lamotte tarafından öyle güzel söylenmiş ki hah dedim işte bunu mutlaka söylemem lazım programda. O da şu: tembellik bağımlılığı, hareketsizlik bağımlılığı diye bir kavram ortaya atmış. İşte bu hareketsizlik bağımlılığı ne demek? Onu konuşacağız parçadan sonra. Dediğim gibi bu aynen sigara içmemek çok yararlı demek gibi. Çünkü donanımda sigara içmek için bedenin arzuladığı hiçbir şey yok. Sadece ilk nikotinden sonra azıcık bir dopamin damlıyor. Biz de onun peşinden gidip günde 20 kere 30 kere o bir damla damlayacak diye uğraşıp duruyoruz. Aslında dediğim gibi donanımda o dumanı çekip de vücudun yararlandığı bir şey yok. Aynı şekilde spor yapmak yararlı demek de dediğim gibi son derece saçma. Çünkü donanım spor yapmak üzerine kurulmuş. En klişenin dibine vurmam gerekirse işleyen demir ışırdar sözünü çok enteresan bir yerden yakalamış Lamotte doktor ve hareketsizlik bağımlılığı demiş. Onun ayrıntılarını konuşalım çünkü ilginç. Biraz gaza da geliriz. We Will Rock You adlı parçasını dinleyelim. Queen'in 1981 yılında Montreal'deki canlı konser kaydından gelsin. We'll be right back. 1981 yılındaki canlı Montreal konserinden Queen'in We Will Rock You adlı parçasını dinledik. Şimdi Dr. Lamothe'un Psychology Today'de de yayınlanan makalesinde hareketsizlik bağımlılığı diye bir kavramdan bahsediliyor. Ben bu kavramı çok beğendim. Neden? Çünkü aslında donanımda olan bir şeyi, yani fabrika çıkışında hareket etmesi, spor yapması için teslim edilmiş olan bedeni kullanmamak için bir sebebimiz var. Tabii yine aynı yazının içinde Psychology Today'de günümüz batı kültürünün eğer oturmasaydık olamayacağını anlatan bir paragrafı da var. O da ilginç. Sonra düşündüm de hakikaten oturarak yaptığımız şeylerin birçoğu bugün özellikle batı kültüründe teknolojiye yansımış durumda. Yine dediğim gibi bedenselleşmiş zihinsel sebeplerle embodied cognition, gerçekten bunun Türkçe'ye nasıl çevrilmesi gerektiğini bilmiyorum. Bu açıdan bakıldığında da işte bu oturma bağımlılığı özellikle son 100 yılda çok artmış. Fakat özellikle internetten ve akıllı olduğuna inanılan telefonların artmasından sonra insanların çok ilginç davranış paternleri gözlemleniyor. İşte bunları da yapılan çalışmalarla aktarmışlar. Ben yine Psychology Today'den size aktarıyorum. Bunlardan bir tanesi oturma bağımlılığı. Orada şundan da bahsetmiş. Bir insan canı sıkıldığı an cebinden telefonu çıkarıp şöyle bir sosyal paylaşım sitelerine bir girip çıkayım, bir arkadaşa bakıp çıkacağım hareketi yaptığını gözlemliyorlar. Sonra düşündüm, hakikaten bu hareketleri yapıyoruz. Yani aslında bu sensory sistem, oturma bağımlılığı ya da bir ekrana bakma bağımlılığından sonra tüm bedene tekrar bir eğitim veriyor. Ve maalesef aslında kendini ayakta tutabilmek için bütün bu mikro evrimsel aşamalar bedenin, beynin, zaten beyni bedenden ayırmadan sürekli konuşmaya çalışıyorum, zevk alma deneyimini tekrar şekillendiriyor. Bedenin acı ve istenmeyen duyguları yaşayabilmesi için kaynak neyse o kaynaktan yararlanarak bunu insana yaptırıyor da diyebiliriz. Hep çocuklara özenmişizdir ama işte çocuk gibi olmak vesaire, hem dürüstlük bir yandan hem bir yandan içten geldiği gibi davranıyor olmak bizi özendirir. Çünkü 70 tane farklı maskeyle dolaşıyoruz. Fakat çocukların nasıl hareket ettiğine bakarsak eğer, ne kadar koştuklarına, ne kadar oynadıklarına, ne kadar aslında bize abuk subuk gelen beden hareketleri yaptıklarına bir bakarsanız, bir açıkta bir grup var. Tüm canlıları taklit etmeye çalışıyor. Bir 7-8 kişi mesela çıkıyorlar, işte 5 dakika tavuk taklidi yapıyorlar. 10 dakika inek taklidi yapıyorlar ve hakikaten de düşünmeye çalışıyorlar. Onların yerine kendilerini koymaya çalışıyorlar. Bir yandan komik gözüküyor ama bir yandan da hakikaten ilginç. Yani 5 dakika kadar bir çocuğu gözlemleyerek hareket eden, parkta oynayan bir çocuğu gözlemleyin ve 5 dakikasını sadece kopyalayın. Ve deneyin, bakın neler oluyor. Tamam, etraftakiler hani biraz balatayı çizdiğinizi düşünebilir ama düşünsünler ya da çaktırmadan yapın bir yerde. Ben denedim ve bunun sonuçlarını siz de yapın diye paylaşmıyorum. O programın başında söylediğim, insan hareket etmek üzere evrimleştiği için o hareketi yaparken, hareketleri yaparken ya da yapamıyorsa bunu sporla telafi ederken sadece GABA, glutamat gibi nörotransmitterler harekete geçmiyor. Bir o kadar da serotonin, dopamin ve hatta bağımlılık yapacak kadar bir keyif verdiği de söylenir. Ben düzenli spor yapan birisi olarak bunu teyit ediyorum. Ama o 5 dakikayı yaparsanız ve o tecrübeyi bana da yazarsanız bir sonraki Embodied Cognition programında, çünkü tekrar zihin-beden ilişkisini incelerken ortada paylaşacağım. Ama Lamothe'un özellikle altını çizdiği şu, özellikle oturma bağımlılığımızdan, ekranlara bakma bağımlılığımızdan ötürü beden, yine zihin diyelim daha doğru olur, bedenin bu yeni hareketlerinden beslenerek bir dünya çıkartmaya çalışıyor. Bir örnek vardır, istemeseniz de şaka da olsa bir hareketi yapın. Mesela bir deney vardı, işte bir kalemi hani dişlerinizle tutarsınız da yanaklarınız biraz geri gider. Bir deneyin mesela, bir tane kalemi yatay bir şekilde tabii dişlerinizle tutun. Kalemin kenarları yanaklarınızdan taşsın. Bir gergin suratınız olacaktır. Beden önce bu hareketi yaptıktan sonra, daha doğrusu buradaki kasların çalışması ve yeni hareketi, zihin repertuara gidip bakıyor. Şu kaslar çalıştığına göre benim bir şey hissetmem lazım diye. Repertuarınızda bu hareket varsa, mesela her gün 10 dakika kalemi öyle tutuyorsanız ayrı. Ama sanmıyorum öyle bir sosyopatik davranış gösteren insanların varlığının çok olacağını. Denediğiniz anda repertuarda zihin o hareketi bulamayacak. Bulamadığı zaman en yakın hareketlere bakacak. Diyecek ki şu kadar 212 tane nervus fasya yüz kası çalışmış. Bunlar çalıştığı zaman bu insan genellikle gülüyorken bu çalışıyor. Ve gülerken ortaya çıkan psikolojik hisle beraber ortaya çıkan fizyolojik değişiklikleri yapılan deneyle göstermişler ki kalemi biraz önce anlattığım şekilde ısıranlarda da gözlemlemek mümkün. Bundan çok önemli bir ders çıkarabiliriz. Çünkü bu şu demek, aslında bedenin postürü, duruşu neyse zihin de feedback sistemiyle o duruşun ilgili psikolojisini ortaya koyuyor. Davranışçıların uzun bir süre dediği gibi tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar. Bunun da doğruluk payı var. Bruce Springsteen'den dinleyelim. Born to Run. Sonra şu sosyal medya bağımlılığıyla hareketsizlik bağımlılığının neden eşdeğer olduğunu konuşalım. Bruce Springsteen, Born to Run dinledik. Çalışmalar göstermiş ki can sıkıntısından başlamak üzere her türlü kendini kötü hissetme durumunda insanların telefonlarına, ekranlarına ulaşıp sosyal medyayı şöyle bir kontrol ettikleri gözlemlenmiş. 10 insandan 8'inin bunun yaptığını, bu hareketi yaptığını söylüyor çalışmalar. Bu da tabii aslında bir duygu geliştiriyor. Onun da adı bağımlılık. Hatta sormuşlar, sosyal medya hesaplarınızı dondurun, kapatın bir hafta. İnsanların %98'i tekrar açmış. Aynı gün içerisinde üstelik. Şimdi hem sıkılma hem de artık dünyayla olan ilişkisi daha çok ekranlar üzerinde olmaya başlayınca beden hemen bu yeni duruma adapte oluyor ve zihin aslında üç kağıdını yapıyor ve can sıkıntısı gibi aslında çok ilginç bir konu olan can sıkıntısının durumunda dahi insanı direkt ekrana yönlendiriyor. Zaten ekrandaki hızlı değişikliklerin de ayrı bir psikofizyolojisi var. Onu da ayrıca konuşuruz. Ama işte bağımlılığı yaratan da bu. İşte bu bağımlılık artık sadece ekrana bakma değil, aynı zamanda hareket etmemeye de yol açtığı için zihin tarafından kodlanıyor. Dolayısıyla hareketsiz durup sadece belki bir parmağı hareket ettirerek bir sosyal medya hesabına baktığınızda beden o sırada tehlikeyi geçiştirmiş sanıyor. Ve dolayısıyla da tamamen hareket etmek üzere donanım kazanmış olan beden, milyonlarca yıllık evrimsel sonucunda ulaştığımız şu bedene ihanet eden biz insanların cezasını da veriyor tabii ki. Çünkü her türlü bağımlılıkta olduğu gibi hareketsizlik bağımlılığı sadece bedene değil zihne de çok büyük zarar. Tabii günde 8 saat oturup ekrana baktıktan sonra yarım saat spora çıkıp da neyse ben en azından hareketimi yapıyorum diyebilirsiniz. Fakat bence okuyun, hakikaten ilginç. Burada uzun uzun anlatamıyorum. Psychology Today'da yayınlanmış. The Power of Movement. Hakikaten etkileneceğinizi düşünüyorum. Curtis Mayfield'den dinleyelim. Move On Up. Sonra programımızı kapatalım. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. We'll be right back. We'll be right back. Curtis Mayfield seslendirdi Move On'a. Bugünkü programımızı bitirdik. Hareket üzerine konuştuk. Bence tüm özellikle 2016'da yapılan çalışmaları aktarmaya çalıştım ama herhalde öz cümlesi şu bu çalışmaların sonucunda. Çok net bir şekilde ortadaki Homo erectus'tan bu yana milyonlarca yıldır en azından geçirdiğimiz bütün bu bedensel ve zihinsel evrimin ayrılmaz bir parçası olan iskelet, kas ve eklem sistemleri bizi hareket etmek zorunda bıraktırıyor. Çocukların koşup bağırması, o hareketi yapıyor olması, o oyunları oynuyor olması aslında bir zorunluluk. Ve biz bu zorunluluğu oturma bağımlılığına, oturup bir ekrana bakma bağımlılığına yakalandığımız için atlıyoruz. Burada önemli olan kavramın şu olduğunu düşünüyorum. Bedenin duruşu, bedenin o andaki hali feedbackler yoluyla zihne yeni bir psikolojik hal için uyarıcı anlam taşıyor. Dolayısıyla spor yapmak ne kadar yararlı konusunu konuşmak yerine spor yapmamak neden çok zararlıyı konuşmak daha doğru bir bakış açısı olur. Çünkü hem beden hem zihin birbirlerinin hareketleri sayesinde, etkileşim sayesinde bizi bir psikolojik duruma hazırlıyor. İşte spor yapmamak o bizi o psikolojik duygudan mahrum ediyor. Nedir o? Mutluluk. Bana ulaşmak için Muzaffer Coğru Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Coğru Twitter account'undan da program ayrıntılarına bakabilirsiniz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.